Właśnie po to jest hip-hop, żeby pokazywać swoje wnętrze. Rym będzie o tym, co czuję, za to ręczę. Widzisz na niebie tęczę, tysiące rymów, jak w niej kolorów. Cały czas robię to i nie spuszczam z tonu. Coś denerwuje, to mówię o tym. Coś cieszy, to mówię o tym. Mówię o tym, głupoty, różne tematy i kłopoty. Wszystko się to uzupełnia w jedną logiczną całość. Pytasz się, czy rymów nie za mało, mnie ogarnia żałość. To jak naleciałość, której niczym nie zagłuszysz. Pamiętaj, człowieku, całe życie się uczysz. To kawałek mojej duszy, która ciągle krzyczy, że się czuje w ciszy, ona nigdy nie milczy. Cały czas mi mówi, żebym pisał o tym, co jest dla mnie cenne. Co widzę, co czuję, co jest we mnie. Po prostu to, co myślę, żebym powiedział i nagrał. Hip-hop jest po to, nie oszukuj się. To jest prawda, właśnie po to. Właśnie po to jest hip-hop, żeby było spoko, żeby było kiepsko, żeby było fajnie, żeby było przykro, żeby ćwiczyć rymy, żeby dawać beatbox. Właśnie po to, właśnie po to, po to jest. Właśnie po to. Właśnie po to jest hip-hop, żeby było spoko, żeby było kiepsko, żeby było fajnie, żeby było przykro, żeby ćwiczyć rymy, żeby dawać beatbox. Właśnie po to, właśnie po to, po to. Dzięki niemu mówię to, czego nie powiedziałbym. Moje uczucia człowieku wyraża rym. Czym bym chciał swoje istnienie zaznaczyć? Będzie trzeba to wytłumaczyć, chyba nie trzeba tłumaczyć. Wszystko na razie zrozumiałe, dużo szans miałem. Kilka zjebałem większość, wykorzystałem, dałem z ciebie dużo i dam jeszcze więcej. Naprawdę nie wiem, może mam do tego preferencje. Tak mi się wydaje, bo inaczej by tak nie było, to zażyło. Hip-hop 100% jedna miłość, numer 2 kompilacja. Kompilacja numer 2, Onar na mikrofonie, a na podkładzie Ośka. To chyba proste i oczywiste. Ten duet daje po oporach, po prostu zajebiście. Zero komentarzy, nic ująć, nic dodać, prosto z serca. Ode mnie jest ta mowa. Właśnie po to jest hip-hop, żeby było spoko, żeby było kiepsko, żeby było fajnie, żeby było przykro, żeby ćwiczyć rymy, żeby dawać beatbox. Właśnie po to, po to jest. Właśnie po to. Właśnie po to jest hip-hop, żeby było spoko, żeby było kiepsko, żeby było fajnie, żeby było przykro, żeby ćwiczyć rymy, żeby dawać beatbox. Właśnie po to, po to jest. To jest tak, że jak coś nie pasuje, to nawijam. Właśnie po to jest hip-hop, swojego się nadal trzymam. Szukam szczęścia w rymach, bo one dają mi szczęście. Cały czas jedno przedsięwzięcie, by poradzić jak napięcie. Następnym rymem, następnym tekstem, następną produkcją. Kiedyś sobie pomyślałem, ona rób coś i zacząłem pisać na początku trochę nieporadnie. Jest coraz fajniej, następny pomysł już do głowy wpadnie. Dokładnie, jeden za drugim, więcej nie wyjaśnię. Po to jest hip-hop, hip-hop po to jest właśnie. Płomień świeci jeszcze jaśniej, ale tym razem zdobywam solo. Następną bazę, nie dowie się tego z gazet, tylko naprawdę z dobrych produkcji. Właśnie po to. Właśnie po to jest hip-hop, żeby było spoko, żeby było kiepsko, żeby było fajnie, żeby było przykro, żeby ćwiczyć rymy, żeby dawać beatbox. Właśnie po to, po to jest. Właśnie po to. Właśnie po to jest hip-hop, żeby było spoko, żeby było kiepsko, żeby było fajnie, żeby było przykro, żeby ćwiczyć rymy, żeby dawać beatbox. Właśnie po to, po to jest. Właśnie po to. Właśnie po to jest hip-hop, żeby było spoko, żeby było kiepsko, żeby było fajnie, żeby było przykro, żeby ćwiczyć rymy, żeby dawać beatbox. Właśnie po to, po to jest. Właśnie po to. Właśnie po to jest hip-hop, żeby było spoko, żeby było kiepsko, żeby było fajnie, żeby było przykro, żeby ćwiczyć rymy, żeby dawać beatbox. Właśnie po to, właśnie po to, po to jest hip-hop.